Ну, а цяпер пра тое, пра што пішуць наведнікі форуму свабоды. Вас пазнаёмяць Стас Івашкевіч і Алена Радкевіч. Лідар руху за свабоду Александр Меленькі.